31 кастрычніка ў вёсцы Гарушкаў, што над Дняпром каля Рэчыцы, адбылося традыцыйнае свята паэзіі ў гонар Анатоля Сыса. Сёлета яно было прысвечана 50-годдзю паэта. Падчас урачыстасцяў была адкрыта мемарыяльная дошка на бацькоўскай хаце Анатоля. Сюжэт пра свята падрыхтаваў Алесь Зайцаў. Наша дзяржава ніякім чынам не спрычынілася да гэтага свята. А свята сапраўды варта таго 50 гадоў Анатолю Сысу. І таму сродкі і на шыльду, і на выпуск кніг, і на тое, каб нават прывезці сюды гасцей са сталіцы, мне прыходзілася самому знаходзіць, так бы мовіць, хадзіць з працягнутай рукой. Дзякую Богу, што на Беларусі ёсць такія людзі, якія адгукнуліся і дапамаглі арганізаваць гэта свята. Владзімир Некляеў, нехта ходзіць, што во, тут не хапае масавасці, павінна быць там некая далучана тут адміністрацыя, некія начальства павінна быць, прамовы, я не ведаю. Ну, як за савецкім часам. Ну, тут вельмі многа людзей, і я ў іх ліку, якія бачылі масавыя святкаванні нібыта паэзіі, там на стагоддзях, на 50-годдзях, Купалы, Коласа, Багдановіч, калі весь район і вся вобласць была б сагнана, было б 10 тысяч людзей, але это былі тыя людзі, якія выпадкова прымусам апынуліся там у неадпаведным для іх месцы, у неадпаведны для іх час. А сёння прыехалі тыя паэты ў холадзе, дабіраўся хто як мог, яму не стаяць уже 3 гадзіны. Вось гэта і ёсць любоў да паэзіі. Я так лічу, што яна менавіта так павінна выяўляцца, а не тым, што нехта будзе стаяць на трыбуне махаць сцягам і казаць, што вось мы тут сабраліся ўсім народам. Які лёс чакае паэта Сыса ў будучыні? Тут ужо няма чаго гадаць. Паэту дастаткова напісаць 10 вершаў з такой энергетыкай, з якой іх напісаў Сыс, каб проста не даць нікому магчымасць выкінуць яго з энергетычнага поля жыцця. Ён напісаў гэтыя вершы. Сёння ж час такіх сціснутых, да, вершаў. Это не час вялікіх палотнаў, не час паэм вялікіх. Можа быць, тое, што ён напісаў, мала сцісла, але вот так вот насычана, якраз ягоны плюс на сённяшні дзень у параўнанні, скажам, з іншымі паэтамі, якія, ну, могуць нам адкрытаваць, ну, я ведаю, той же Гілевіч, які напісаў роман «Родныя дзеці», ёсць да яго пашана, ёсць паэтэт, але вот энергетычнай такой любовю, такой карыстаецца Сыс, ну, яе не мае. Гэтай не шкадаваў, Бог яму даў дух і кроў, і ён не шкадаваў сябе дух і кроў выкінуў. Энергія – це адзіна, што істотна ў свеце. Усё астатняе – аздоба. Будучыня беларускай паэзіі вельмі сонечная, кажучы па-бадановерску, таму што на сённяшні дзень, а я гэта сцвярджаю абсалютна ўпэўнена, беларуская паэзія, і ў тым ліку дзякуючы Анатолю Сысу, самая лепшая ў Еўропе. Я ў гэтым літаральна годзе, от на пачатку восені, пабыў на трох міжнародных фестывалях і пераканаўся, што лепш за беларускую паэзію, мацней, глыбей, проста на сённяшні дзень не існуе ў Еўропе. Міхальск обла. Тое, што на сёння народнай хаце Анатолія Сыса адкрыта мемарыяльная дошка, тое, што на яго магіле ўстаноўлены вельмі прыгожы надмагільны помнік з вечнага беларускага каменю, тое, што пасля ягонай смерці выйшлі дзве ягоныя кнігі, зборы твораў ягонай паэзіі, гэта ўжо зроблена нямала. І я думаю, што з цягам часу будзе рабіцца яшчэ больш, як мне бачыцца Сысата ў шэрагу тых паэтаў, якія павінны мець поўныя зборы твораў. На сёння я нагадаю, што поўныя зборы твораў выйшлі толькі ў Максіма Багдановіча, у Янкі Купалы, і выходзіць поўны збор твораў Якуба Коласа. Не так шмат у нас сёння поўных збораў твораў, але Анатоль Сыс, ён заслугоўвае таго, каб былі выдадзены не толькі ягоныя паэтычныя творы, але і артыкулы, інтэрв'ю, нават варыянты ягоных вершаў. Сённяшняе свята можна назваць аншлагавым, проста на гэты цесны падворак не магло больш памесціцца людзей, а ў перспектыве гэта свята стане агульнанацыянальным. І ўжо не памесціцца на падворак Анатолевай хаты. Яго мы будзем праводзіць на гарадзішчы мілаградскай культуры, якім заўсёды ганарыў Анатоль. Ён казаў, што адсюль з Гарошкава пайшла Беларусь. І я думаю, што сюды, у Гарошкаў, Беларусі павінна вярнуцца. Дзякуючы таленту, дзякуючы генію Анатоля Сыса.